To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Napisał ponad 2000 tekstów piosenek, ballad czy utworów kabaretowych. Wojciech Młynarski zmarł wczoraj wieczorem po długiej chorobie. Jeszcze dziś poznamy oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Holandii. Za chwilę komentarze holenderskiej prasy. Duńscy naukowcy ostrzegają przed używaniem popularnego leku przeciwbólowego ibuprofenu. Za 10 dni skończyłby 76 lat. Po długiej chorobie zmarł Wojciech Młynarski, poeta, bard, artysta kabaretowy. O jego śmierci poinformowała rodzina. Jeszcze w zielone gramy. Wojciech Młynarski swoją karierę rozpoczął na początku lat 60. XX wieku i szybko stał się jedną z ikon polskiej kultury. Wojciech Młynarski stworzył ponad 2000 tekstów piosenek. Był także ich genialnym interpretatorem. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Dlatego wraz z odejściem Wojciecha Młynarskiego ponieśliśmy ogromną stratę, mówi Włodzimierz Korcz. Umarł człowiek wybitny, który udowadniał, że piosenka nie musi być głupia. Wręcz przeciwnie, utwory Wojciecha Młynarskiego uczyły życia i wskazywały drogę. Tak o twórczości zmarłego mówi Maria Szabłowska, wieloletnia dziennikarka Radiowej Jedynki. To coś niesamowitego, bo przecież piosenka to jest taka rzecz ulotna, prawda? I nie wymaga się zbyt wiele od tekstu, od melodii. Za całokształt twórczości w 2011 roku Wojciech Młynarski odebrał specjalną nagrodę Złotego Fryderyka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym psia go mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Trzecia wygrana z rzędu premiera Holandii Marka Rutego. Politycznego święta nie mają populiści z Partii Wolności. Najgorszy od lat wynik zanotowała lewicowa Partia Pracy. Teraz w serwisie komentarze holenderskiej prasy po wczorajszych wyborach parlamentarnych. Na pierwszej stronie Algemeen Dagblad wielkie zdjęcie uśmiechniętego premiera i wymowny tytuł. Znów Mark Rutte. Gazeta zauważa, że Partia Ludowa straciła 8 mandatów w porównaniu z wyborami w 2012 roku. Dziennik pisze jednak, że dotychczasowy partner koalicyjny premiera Rutego, lewicowa Partia Pracy, odnotowała najgorszy wynik od lat. Prowadzi 9 posłów, a 5 lat temu miała 38 mandatów. Z kolei The Telegraph pisze o politycznym hat-triku Marka Rutego. Dopiero na 5 stronie tekst o partii Wildersa. Gazeta zauważa, że w Partii Wolności nie było święta. Geert Wilders prowadził nieustanną kampanię wyborczą, a uzyskał tylko o 6 mandatów więcej. Jednak jego celem było rządzenie, zauważa gazeta. Natomiast dziennik Volkskrant na pierwszej stronie wielkimi literami zamieszcza tytuł. Rutte zatrzymał populistów. Oficjalne wyniki wyborów poznamy jeszcze dziś. Haga, Tomasz Majka, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump mocno oburzony, a Departament Sprawiedliwości w specjalnym oświadczeniu pisze, że nie zgadza się z decyzją sędziego. Sąd Federalny Hawajów w ostatniej chwili zablokował prezydencki dekret imigracyjny, który miał obowiązywać od dziś. Departament Sprawiedliwości wyraził ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. W komunikacie czytamy, że jego zdaniem orzeczenie sądu na Hawajach wstrzymujące wejście w życie dekretu jest błędne, a rozporządzenie ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo kraju. Bardzo emocjonalnie na zaistniałą sytuację zareagował Donald Trump podczas wystąpienia na wiecu w Nashville. Na stanowisko prezydenta zostałem wybrany m.in. dlatego, że obiecałem naprawę przestarzałego i nieskutecznego systemu ochrony naszego państwa, a teraz pozostawiamy obywateli bezbronnymi. Nie przestanę walczyć o tę sprawę. Nie zostawię nigdy nikogo samego w kwestii bezpieczeństwa. Sędzia federalny z Hawajów, Derek Watson, zablokował prezydencki dekret imigracyjny, gdyż uznał, że prowadzi on do dyskryminacji religijnej i przynosi szkody dla kraju. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Zgodnie z dekretem zakaz wjazdu mieli mieć przez 90 dni obywatele 6 krajów: Syrii, Iranu, Libii, Somalii, Sudanu i Jemenu. Przez 4 miesiące Stany Zjednoczone nie przyjmowałyby też żadnych uchodźców. Znany środek przeciwbólowy ibuprofen może znacznie zwiększać ryzyko zawału serca, wynika z najnowszych badań. Specjalne ostrzeżenie duńscy naukowcy publikują w Europejskiej Gazecie Kardiologicznej. Główny autor badań, profesor Gunnar Gislason, sugeruje, że należy zaostrzyć kontrolę sprzedaży ibuprofenu i podobnych środków z grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jego zdaniem fakt, że są one dostępne bez recepty i w dowolnych ilościach, sprawia wrażenie, że są one całkowicie bezpieczne, a tak nie jest. Badania na grupie 29 tysięcy ludzi wykazały bowiem, że ci, którzy brali ibuprofen, mieli ryzyko zawału serca podwyższone średnio o 31%. Jest to kolejne badanie, które wskazuje, że niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą być groźne dla serca. Poprzednie, także zakrojone na dużą skalę, opublikowano w zeszłym roku w brytyjskiej gazecie medycznej. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

walca jestem sam, lecz wiem, że ty jesteś tuż. Paryż sam, rytm walca odmierza i uczucia moje i twe. Paryż sam równiutko odmierza i cichutko powiada mi, że to jest walc na trzy pa. Co tę zaletę ma? Ma tę zaletę, że nie śpieszy się, ma czas i nie ponagla nas, i nie ponagla nas. To walc na cztery pa, tańczony znacznie mniej, tańczony znacznie mniej, lecz równy w gracji swej, walcowi na trzy pa, a już po chwili to walc na dwadzieścia pa. To walc naprawdę pyszny, znacznie bardziej niż daleko, bardziej niż ten biedny walc na trzy, a już po chwili to, to jest walc na stopa. To jest walc na stopa. I na ulicznym skrzyżowaniu białe bzy miłośnie nucą go w paryskiej wiosny dni. To walc na tysiąc pa. To walc na tysiąc pa. Walc, który dopadł czas i w tysiąc pytań zgadł, co trzeba zrobić, by znów mieć 20 lat. To walc na tysiąc pa. To walc na tysiąc pa. Walc, który dopadł nas i śpiewa naszym dniom, że już budować czas miłości jasny dom. W drugim takcie tego walca płyniesz już w ramionach mych i w drugim takcie tego walca ze mną w głos liczysz już raz, dwa, trzy. Paryż sam rytm walca odmierza i uczucia moje twe. Paryż sam równiutko odmierza i powtarza i nuci nam, że to jest walc na trzy pa. Co tę zaletę ma? Ma tę zaletę, że nie śpieszy się, ma czas i nie ponagla nas, i nie ponagla nas. To walc na cztery pa, tańczony znacznie mniej, tańczony znacznie mniej, lecz równy w gacie swej, walcowi na trzy pa, a już po chwili to walc na dwadzieścia pa. To walc naprawdę pyszny, znacznie bardziej niż daleko, bardziej niż ten biedny walc na trzy, a już po chwili to, to jest walc na stopa, to jest walc na stopa. I na ulicznym skrzyżowaniu białe bzy miłośnie nucą go w paryskiej wiosny dni. To walc na tysiąc pa, to walc na tysiąc pa. Walc, który dopadł czas, tysiąc pytań zgadł, to trzeba zrobić, by znów mieć 20 lat. To walc na tysiąc pa, to walc na tysiąc pa. Walc, który dopadł nas, śpiewa naszym dniom, że już budować czas miłości jasny dom. No a w trzecim takcie walca przybył ktoś, tym kimś miłość jest. W trzecim takcie tego walca troje nas tańczy po walu kres. Paryż rytm równiutko odmierza i w tym rytmie serca nam drżą. Paryż sam rytm walca odmierza, z nami radość wyśpiewać tę swą. To jest walc na trzy pa, co tę zaletę ma? Ma tę zaletę, że nie śpieszy się, ma czas i nie ponagla nas, to walc na cztery pa. Tańczony znacznie mniej, tańczony znacznie mniej, lecz równy w pracy swej walcowi na trzy pa, a już po chwili to walc na dwadzieścia pa. To walc naprawdę pyszny, znacznie bardziej niż daleko, bardziej niż ten biedny walc na trzy, a już po chwili to, to jest walc na sto pa, to jest walc na sto pa. Skrzyżowaniu białe bzy miłośnie nucą go w paryskiej wiosny. To walc na tysiąc pa, to walc na tysiąc pa. Walc, który dopadł czas i przyszedł ten zgad, co trzeba zrobić, by znów tych 20 lat. To walc na tysiąc pa, to walc na tysiąc pa. Walc, który dopadł nas i śpiewa naszym dniom, że już budować czas miłości jasny dom. La la la la la la la la la. Andrzej Zieliński podkreślał zawsze, że Wojciech Młynarski, pisząc dla innych, sam śpiewając, znakomicie potrafił wczuć się w rytm tekstu, bo przecież tekst piosenki to coś zupełnie innego niż poezja. To zupełnie osobna dziedzina sztuki. Wojciech Młynarski mówił o pisaniu dla innych w naszym porannym programie. Teraz kolejny odcinek, ten sam temat. Ja w ogóle na początku nie myślałem, broń Boże, o samodzielnym wykonywaniu piosenek. Jak zawsze podkreślam, to wykonawstwo się zrodziło z rozpaczy niejako. Dlatego, że po prostu ja proponowałem moje teksty różnym wykonawcom i na przykład jeszcze czasami też i nie mieli zaufania takiego, czemu się trudno dziwić. Autor młody, taki troszkę okojał, takie lekko błędne i szybko mówiąc proponował, że proszę pana, tekst naprawdę wspaniały, idealny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale to dopiero, prawda, trzeba było sprawdzić. I w związku z tym właśnie te moje pierwsze próby. Natomiast tutaj może bym teraz chciał poprosić o nadanie piosenki, z którą szalenie jestem sentymentalnie związany, dlatego że był to właściwie jeden z pierwszych utworów, który mi przyniósł jako autorowi popularność. Chodzi mi o piosenkę pod tytułem Z kim tak ci będzie źle jak ze. Którą to piosenkę napisałem bardzo, bardzo dawno temu i właściwie nie miałem na widoku konkretnego wykonawcy. Ja wiedziałem, to jest piosenka napisana dla jakiejś kobiety, obdarzonej, bym powiedział, takimi, jeżeli chodzi o amplua, cechami rodzaju takiego polskiej, takiej femme fatale. W parodystycznym języku takie zagęszczenie do absurdu tych cech piosenki przeze mnie wykpiwanej. Tak by można było teoretycznie powiedzieć. Przy czym to wzięła Agnieszka Osiecka do studia piosenki radiowego, które wtedy się tworzyło i dała to bardzo trafnie do wykonania Kalinie Jędrusik. I w którym z miast, przy której znam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról, kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną i kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną, bo już nie ja. Rok 1964. Rok później Wojciech Młynarski napisał dla Kaliny Jędrusik jeszcze jeden utwór. Przypadkiem gdzieś ujrzałam cię i mów co chcesz, zmieniłeś się, wtedy mniej lat, podarty płaszcz na sobie miałeś. Nie martwił cię pieniędzy brak, umiałeś żyć od byle jak, a dziś już nie tak, dziś wyładniałeś. Umiesz giąć kark do ziemi aż, wiesz kto ci płaci. Z uśmiechem tak, przez długi czas potrafisz stać. Nie włóczysz się od byle gdzie, bo masz przyjaciół. I wreszcie wiesz, że trzeba się ich bać. Nie, piwko i chleb, masz własny dom, jak król w nim jesz, do grosza grosz, powoli tak wracasz w dobrobyt. Nie, to co masz wystarczy ci, zmieniłeś się. Zmieniłeś się bardzo ci ładnie z tym.

Pan Raymond Stefansson napisał do nas ze Sztokholmu. Bardzo żałuję, że nie znalazł się nikt, kto tłumaczyłby pana Młynarskiego na inne języki, na przykład na szwedzki, aby choćby Komisja Noblowska miała możliwość oceny i nominowania jego przewspaniałych tekstów do tej najbardziej prestiżowej nagrody literackiej. Niestety chyba szanowna Komisja Noblowska nie przyznaje nagród w tak bardzo znaczącej dziedzinie kultury. Przyznaje. Dowodem jest Bob Dylan. Za 6 minut będzie 11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Doradzaliśmy już, jakie wybrać łyżwy. Dziś o pierwszych krokach na locie. Naszym trenerem będzie były mistrz Polski w jeździe salowej w parach tanecznych Jacek Taszer. Korzystać z czyjejś pomocy, czy próbować samemu pierwszych ślizgów? Absolutnie zawsze to zalecam, korzystać z czyjejś pomocy. Co będziemy robić dalej, to już jest nasza decyzja, czy po paru spotkaniach już sami sobie będziemy korzystać z tej łyżwiarskiej przyjemności, czy będziemy nadal uczęszczać na zajęcia z trenerami, z instruktorami, ale na początku naprawdę warto być na tym lodzie z kimś, kto zna się na tym. I najważniejszy problem na początku to są uginające się stopy, prawda? Nie można utrzymać tego pionu na łyżwach. No, uginające się stopy to też są związane ze słabą jakością obuwia. Na początku też jest bardzo ważne, żebyśmy się nauczyć, jak upadać, jak się zachowywać w takim przypadku. Na lodzie musimy uginać kolana. Oczywiście nie cały czas, ale jak się boimy, no to się usztywniamy. Na lodzie dzieje się wszystko szybciej, bo jest mniejsze tarcie, więc musimy się przyzwyczaić do tego, że nasz środek ciężkości co chwilę chce uciec poza krawędź przednią i tylną łyżwy. Także trzeba przejść przez to z instruktorem, z trenerem,